بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو توبہ نہ کرے, صحیح بخاری کی روایت ہے, ہیزہ جہنم میں جائے. آپ ایک شخص کی شلوار کو دیکھا نیچے, بھاگ کے گئے, کہتے ہیں اتق اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ, اس کو اوپر کرو. سید المرسلین بھاگ کے گئے. اور آج ماں باپ کو اس بات کا خیال نہیں, کہتے اتنی بھی شدت نہیں ہے. شدت اس لیے نہیں ہے کیونکہ تمہارے دماغ میں اسلام کا معنی سجا ہی نہیں ہے, وہ پھول کھلا ہی نہیں ہے, اس لیے وہ غیرت نہیں ہے دماغ میں. اللہ کے رسول نے فرمایا حق ہی نہیں ہے کسی کپڑے کا کہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو. اور کچھ لوگ کہتے نظر آتے ہیں, ہاں یہ تو تکبر کے لیے ہے. جو تکبر کے لیے ایسا کرتا ہے اس کی چار سزائیں ہیں. جو بغیر تکبر کے کرتا ہے, پہلی سزا جہنم ہے اگر توبہ نہیں کرتا. تکبر بھی ساتھ ہے, پتہ چلے چوہدری صاحب آئے ہیں, لاچا باندھا ہوا ہے اور کیا کمال کے لٹھے کی شلوار پہنی ہوئی ہے, اگر تکبر کی بنیاد پہ ہے. لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ, اللہ دیکھیں گے بھی نہیں. ولا یزکیہم, نہ ان کو پاک کریں گے. ولا یکلمہم, نہ ان سے کلام کریں گے. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور عذاب کیا ہے؟ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں, جتنے تکبر کرنے والے ہیں چیونٹیوں کی طرح قیامت کو ہوں گے, اور کائنات جو ہے میدان محشر میں اپنے پاؤں تلے انہیں رون دے گی, پرواہ نہیں کرے گی.